राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 8 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम आज मैंने एक बात सुनी कि घर में जो काम करते हैं वे भाई अगर ख्याल रखे तो बड़ी बढ़िया बात है। बड़े जो आज्ञा देवे ऐसे काम करो उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे तो उसको लौकिक भी लाभ होता है पारलौकिक भी लाभ होता है विशेष लाभ होता है। मैंने बात तो पहले ही सुन रखी थी आज सुनने से याद हुई। आज्ञा पालन करने में दो तीन भेद है। एक भेद कहा कि अमुक काम करना है चट उठ जाए उठ खड़ा हो जाए और क्या जैसे करने तैयार हो जाए। कोई काम ऐसा हो कि जो नहीं करने लायक है कैसे तू मार दे स्त्री को कह दे तू मार दे इस बात को जहर जहर देते ऐसी बात कह दे तो हाथ जुड़े खड़े ही रह जाए खड़े जुड़े हमारे ने बात कर ली इसमें तो खड़े रहे क्या बात करनी है। इस काम करने से आपके हानि है कर तो दूंगा तो आपकी हानि है इस वास्ते करना नहीं चाहता। इस आशय क्या है कि आज्ञा पालन करूंगा तो आप दर को जाएंगे आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो मैं दर को जाऊंगा तो दोनों दर को मजा है इसमें अपने दर को जाना अच्छा है। गुरु जी दर को पिताजी दर माँ मेरे को नहीं जा पत्नी पूछो पति नरकों में नहीं जाए मैं जाऊँ नरकों में तो अपने नरकों में जाने में तो कर तो लूंगा हमारी आप अच्छी नहीं है आपके लिए हानि है तो असर पड़ जाएगा। असर नहीं पड़े तो आपकी हानि के लिए भी करता नहीं इस तरह से वो काम नहीं करे आज्ञा पालन करे। उसमें मैंने सुना है कहीं लड़का ऐसा है जो आज्ञा देते ही सच में से काम कर देता है। मैंने देखा है खड़ा पर भी महाराज है उनका साधु है छोटा एक क्या नाम छोटा साधु है नहीं हरिदास जी का छोटा हरिदास जी का चेला छोटा सा है वहां पढ़ाऊंगी अब तो पढ़ाऊंगी छोटा सा था घर से निकल गया घर से छोटा ही घर से निकल गया साधु होगा मैं करूंगा सर बन गया, तो मैंने यू कर हाथ जोड़ कर बैठ गया तो बैठ जाएगा, पटर नहीं है, कथा करे है, रुपया लावे है, भेंट करे है, तो मैंने मैं कहूँ परीक्षा करी महाराज ने कहा महाराज मैं कैसा आज्ञा पालन करे है, हरेक काम जो महाराज कहते वैसे ही करे, जो करते वैसे ही करे, जो कहे वैसे, तो रुपया दिया 2 रुपया रुपये नोट हो 2 रुपया तो 2 रुपया छोटा नोट हो दिया में डाल लिया, लेकिन थोड़ी हो थोड़ी हो तो मैं लाल लाल थोड़े ना देते उठा दे रहेगा, जला तो जलाना नहीं है, तो पीछे पीछे मैं तो वहां चूल्हे ना होगी दिया मैं मतलब कहने वाले के वचनों को नीचा नहीं पढ़ने दे, नीचा पढ़ने देना कह रहा है, वो कहते ही जो उठ जाए तो फिर नीचा बढ़ गया, कह देर बाद थोड़ी देर बाद उठे वो उठती रहता, आज्ञा पालन का वो फायदा नहीं होता, क्योंकि नीचे नीचे पड़ गया होता, कहते ही उठ जाए जो वेली आती आज्ञा नहीं तो थोड़ी देर लगेगी फायदा नहीं होगा। और एक नंबर की बात, अरे थोड़ी देर के दोनों की बात है, 3 नंबर की बात है कि ऐसा नहीं करो ऐसा करो तो हो गई आगे गई ऐसे करो, एक नंबर वो है खड़ा नहीं हाथ छोड़, तो आज्ञा बादशाह सुसाहेब सेवा रामायण में आया है, आज्ञा के समान साहब की सेवा कोई नहीं है, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, आज्ञा सेवा पालन करना, आज्ञा देते हैं वैसे ही कर दे, जो राजनी उठा उस शिक्षा में थोड़ी देर ही उठे तो वो कहने का थोड़ा वो ही ठीक है, और जवाब दे दे तो फिर तो है ही नहीं, फिर आज्ञा पालन नहीं है, तो आज्ञा पालन से फायदा होता है, आज्ञा संबंध सुसाहेब की सेवा, अच्छे साहेब की सेवा आज्ञा के समान नहीं है, कह दिया कि शेर जी ने यहां कहा था कि मैंने कहा कि जाओ बंदी से स्वामी को बुला लो, तो जाओ तो गंगा जी के रास्ते 2 रास्ता, एक तो गंगा जी का रास्ता है, एक बार जंगल में और रास्ता है, मकान नहीं बनाया तब नहीं थे, अब तो मकान बन गया बहुत सड़क हो गई, मकान नहीं था तब ये बाहर का रास्ता था, नहा दिया हम जाते रात्रि का सत्संग कर गए 10 बजे के बाद, तो कभी कभी घटा हो जाती, अंधेरा दिखते ही नहीं, हाथ ही नहीं था, हाथ अपने हाथ में दिख ऐसा अंधेरा थोड़ी थोड़ी बूंदा पड़ रही है, तो मैं चलता सूर आ जाए, सिंह तो देखा नहीं सूर तो देखा है, सूर आ जाए सामने, तो सिंह देखते ही वहां तक दिख जाता, तो वहां तो तेजी से चलते जोर से धीरे धीरे चलते, अंधेरे में कोई भीत थोड़ी, अंधेरे में भीत तो है नहीं, तो धीरे धीरे हो जाते आगे रास्ते सीधे ही, ऐसा अंधेरा उस अंधेरे में चलते जाते, बढ़ने से रहते बढ़ने से तमोट बनाई हुई छौदारी, उसमें एक पाटन रहता ही उसमें रहते हैं, यहाँ आदर सत्संग करते सुबह 4 बजे कर घी जाते हैं, फिर आते बेहतर जाते आते जाते रहते हैं, तो वह मैं शेर जी ने कहा कि मैंने कहा ऊपर के रास्ते जाना है, तो ऊपर के रास्ते गया, जिन्हें समझ नीचे रास्ते आ गए, तो आदर कहता हमारा जवाब निर्थक भैया और समझा नहीं आगे बात नहीं समझा, निर्थक तेरा करा तो वोट है, नीचे के जाता तो समझ मिल जाता, ऊपर कर गया तो ऊपर आप ऊपर रास्ते कर दिया उसे तो मिला नहीं, वो समझ आ गया जिस रास्ते, तो हमारी बात निर्थक गई, तो मेरे निर्थक गई बड़े गई, वो तो ठेठ जा कर पहले पता भी लग जाए कि समझ चले गए, तो पसंद नहीं उठे स्पीड से जाप छेड़ जा कर आना। इस आज्ञापाल की बात बताई शेर जी ने, आज्ञापाल ने उससे प्रसन्नता है मिले नहीं सिद्धि में तो प्रसन्नता है ज्यादा ज्यादा प्रसन्नता क्यों तो आज्ञापाल करना है तो मतलब थोड़ा ही है। कर्मण्येवाधिकार माँ फलेशु कदाचर, कर्म में अधिकार है फल में नहीं है, फल में अधिकार ही नहीं बना आज्ञापाल में अधिकार है तो आज्ञा पालन करना है ना भाग्य का लाभ होता है नहीं तो लाभ नहीं होता। काम कर दो कर्ण कर दो करे इसे भी करना ही पड़े करे क्या करे कहा जाए इसे करे आज्ञा का फल नहीं होता है। ऐसे आज्ञा पाले तो पत्नी है पुत्र है जो छोटा है छोटा भाई है घनश्याम जी कहते हैं मेरा छोटा भाई था जो शरीर बीमार हो गया मर गया वो सामने मैं आनंद आया शेर जी पास बैठे वो आनंद आया वो आज्ञा पाल इतना था छोटा भाई था बल बेटा नहीं गया बेटा भी जैसे आज्ञा पालन करता था जैसा उसका बेटा है ये अपने मोटर लाता है जगदीश जी तो वे घनश्याम जी का छोटा भाई था बस शिव दयाल जी की बात ही शिव दयाल जी की बात ही गई शेठ जी गई थी शेठ जी लिया सिर पर एक ऐसा आदमी है सिर पर ऊंची है जो जूती सिर पर नहीं करते जाने लगे महाराज पटने कहे गुरुपुर जाना था गुवाहपुर जाना था जाने लगा जो अश्वर में गया मैं देखे मैं अच्छा सो सच्चे सो सर अगर अगर भाग सो प्रेम के आंसू यहां से आते हैं आंसू रो रो के रोश के इधर से आते हैं सिर्फ सिर्फ पिछली सुन लीजिए वो देखे बहुत छोटा भाई शुक्रिया जी शिवदयाल जी ने कहा कि मेरे को सत्संग अच्छी लगती है शेर जी का संग अच्छा लगता है मैं सत्संग करूं तो मैं बात अपनी पार्टी नहीं लूंगा क्योंकि मैं काम तो करता नहीं हूँ रुपया कैसे लूं जो बोले जय कृष्ण हरिकृष्ण जी हरिजी में तो पार्टी तो पूरी बरबर तेरे को लानी पड़ेगी तो बोले सत्संग कर करधारी मन नहीं होगी बोल देनी पड़ेगी ये तो हरिकृष्ण जी बोलेगा और शेठ जी एक भाई को ले लेंगे वो तो चार पांती होते ही चार भाई यार चार पांते एक भाई वो ले लिया तीन पांती हुई शेठ जी पांती छोड़ दी ये होशियारी हो गई है भाई भाई होगी होशियारी है ये नहीं तो आज नरे है लोग प्रश्न पांति तो लड़ी पड़ेगी शेर जी का पांति मैं किस में दो ही रहा मैं तो एक तो हमारे बोध हो गया बोध लग गया लाता दादा ने मोहन लाल जी हो शेर जी की स्त्री मेरी गोदी में जा बैठ गया शिवदयाल जी शिवाल जी गोदी में बैठ गया तो माँ के तभी बांधता हो जाएगी वो भजाई पालन करती थी भजाई गोड़ी में जाए बेटा अरे गोद आ गया क्या लगा गोद आ गया मोहनलाल जी छोटे थे शिवदयाल जी उनसे बोले शिव जी बोले हरिकृष्ण हरिकृष्ण बोले शेठ जी चार भाई थे खूब जन्मी के बेटा है पिता का नाम खूब जन्मी है तो इस तरह से चंद हवा आ गया दलिया गोदी में तो इस तरह से ऐसे ही रामचंद्र जी और बड़े भाई बद्रीदास जी, बद्रीदास जी शेठ जी आप बहुत प्रेमी थे। ऐसे देखे तो बद्रीदास जी थे शेठ जी रे पिताजी के काका बेटे भाई, जो काका लगते थे और मित्र कहते जैदा ये बद्रु बद्रु जैदा बंधु गोंद को जैदा जैदो गोंद को जैदो कहते बद्रू बेहतर मैंने देखा है। अब बड़ो प्रेम है उनके भाई थे रामचंद्र जी छोटे बद्रीदास जी के, जो टट्टे जाता थे लुटो गए साथ में और ये हर एक काम कर रहा छोटे थोड़ा थोड़ा फर्क था बड़े वर्षी जी थे और मेरे छोटे भाई था ये आज्ञा पालन करने में बहुत तेज थे। ऐसा देखा नमूना देखा है बड़े विचित्र विचित्र नमूना है। मंदिर मंदिर अरे नाम नहीं आता उधार बहुत उधार थे गीता प्रेस करी थे शायर बैठे बैठे क्या एक सड़न रिक्शा दिया कर रिक्शा पैसा देना इतना पैसा दू मैं कहता कहते वो कविता ले सू देख लिया पहचान कुछ नहीं और देख क्यों क्या बात है कि मैं पैसा इतना दू कहता देता कितना तो कहते ले ले उतना ही पैसा अपने पास बैठा दे दिया। दो भाइयों के आपस में खटपट हो गई फिर उन्होंने किया था उन्होंने मोरू दे जी ने बताया मैं थाना बने पंच बना पंच जो पंच बना पहले कह दिया कि ये जो रत्न की मूर्ति है या मैं दूंगा आपको देंगे आप कहना मत देगा आपको आपको ही देना है कहना नहीं इतनी बात मानी मान लो आपकी भी बात मानो मेरी बात नहीं मान लो ठीक है दोनों दशरथ कर दिया। दूसरे भाई कह देंगे आपको ही बोलना नहीं रे भाई मैं तो मैंने मुझे दे दी ऐसा मत बोलना है आपको ही दूंगा दिया लाख सवाल तो हीरा पानी याद को नहीं भाई सोना ने जवाब बताई ऐसी कैसी बोल दिए करते एकांत में दी देखो आप देते बोल रही कहना मत मोदी बोली के रंग की बात है दीदी भाई दीदी कई वर्षों के बाद वो ब्याह हुआ ब्याह बगैर उसने पहली उठ पहली श्रृंगार बिरदा बिरा दी ब्याह हुआ तुम पर ये बोले पूछा मुझे दिए मेरा ने मेरे को दिए पूछा मुझे खुद अपने घर से बना कर देती मुझे कई बातें आती ऐसी एक माल गोदाम था उसमें कबूतर घूमते थे उसे किसका माल के गोदाम है तो अंग्रेज का था वो खाल देगा वो नहीं गए वहां से चाबी लाए चाबी खोला कबूतर दिखा लिया कबूतर ने कैद कर दिया विचार ने हम कहां से निकल रहे कोई भी दुख देखता ना जगह पड़ जाता है लक्ष्मी आज मरो दिया शेर जी से भी एक ही था उधर नहीं कई बातों शेर जी कहते देता देता देता यदि किसी काम नहीं कपड़ा मांग ले कपड़ा हरा रहे तो तती खोल देते 1600 बड़ा प्राण नहीं लिया लाल घर में जा रहे स्त्री को धोती लाद धोती धोती यही हुई थी कपड़े दूसरे थाने पास में क्या लगा धोती बहुत नहीं दिया ये आदमी को उपस्थित नहीं बात है हृदय में दान के बेटा तो उपस्थित है ऐसी बात महाभारत के भारत सार की कथा आती है जब कर्ण मर गया तो भगवान बोले आज संसार में दानी आश्रय गया, संसार का मुख्य दानी एक आदमी आज चला गया। ऐसा क्या दानी था गए? था तो दानी, कर्ण दानी था ही। बस बात मैंने पूछी हुई, जीव ने तो एक ब्राह्मण ने कहा कि मेरे काम पड़ा, मेरे पिताजी शांत हो गए। मेरे पिताजी बड़े श्रेष्ठ थे, बड़े उत्तम आदमी थे, तो मैंने विचार किया कि चंदन की लकड़ी में दाह किया करूं। इसे जो जाल मैंने मांगी शब्द जो युधिष्ठिर महाराज ने से मांगी, सब वर्षा बरस रही थी, दुकानों में चंद्र मिला गया नहीं, सब डट गए। चंद्र मिलता था क्या करें, बाजार में चंद्र मिलता नहीं, इतना दाह क्रिया हो जाए इतना चंद्र मिलता नहीं। कर्ण के वहां से हमारे पिताजी की दाह क्रिया करने हम आओ, अपने मजदूरा मकान पर लगाए चंद्र सब तोड़ा दे। ऐसा कर्ण नहीं, कर्ण जैसा नहीं। कर्ण ने दान दिया, माता कुंती जा खड़ी रह गई। वो सूर्य की उपासना करता, सूर्य को इष्ट देव मानता। सूर्य तो थे पिता, सूर्य का पुत्र था वो, तो पुत्र होने पर भी वो अपना इष्ट देव मानता था। तो इष्ट देव से सूर्य को अर्घ देता, उसमें कोई जो मांग ले वो दे देना, जो मांगे उसी दे देना। तो कुंती ने जाकर मांगा कि कर्ण तेरे से मांगती है, मैं माँ हूं तो मेरे बेटे है, कहना नहीं किसी को पता नहीं इस बात का। कुंवारी के पैदा हुआ था वो, ये हुआ दुर्वासा ऋषि आए थे, कुंती भोज के राजा का कुंती भोज के उनकी थी मित्र था। तो वसुदेव जी ने कुंती भोज को दे दी, हमारे कन्या होगी जो संतान होगा दे दूंगा, जो संतान होगा संतान कन्या हुई उसमें जो कुंती हुआ, नाव क्या था प्रथा था प्रथा, और कुंती भोज की जान ली कुंती ना हो, कुंती भोज इस बात में माँ हूँ गए मेरा बेटा है तो नमस्कार किया। तो मान देखो एक बात मेरी मानोगे, मेरे अर्जुन के आपस में है द्वेष, चलो मैं वही मारूंगा। युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव इनको मारूंगा नहीं, कितने आज आसान है। अर्जुन आ जाए, अर्जुन मर जाएगा तो मैं जाऊंगा। तेरे पांच पत्र थे, तेरे पांच पत्र दिया ऐसा था और बेबर जाऊंगा तेरे पास है पुत्र। अंजलि देने लगे जना माँ बोली कुंती कि तुम कर्ण को पानी दे, स्नान कर कर्ण मर गया पानी दे, क्यों कर्ण क्या तेरा बड़ा भाई था, मैंने दुखों से बताया जी सूर्य का पुत्र था, सूर्य ने कहा तुम दूषित नहीं होगी तेरे पुत्र हो जाएगा, दूषित नहीं होगी तो पुत्र था बड़ा भाई था। तो कर्ण उसने श्राप दिया कि लुगा रे मन में बात खटेगी नहीं, तो इतनी छिपाती मेरे से बात, अब बताइए स्त्रियों के भी हृदय में बात छिपेगी है निकल जाएगी बात। इसने श्राप दिया, उसको वरदान मिल दिया। ऐसा था ये विचित्र विचित्र पुरुष हुए, बड़ी बड़ी श्रम सारथी था, शल्य राजा थे, कर्ण दासी पुत्र प्रसिद्धि में दासी पुत्र थे, और अध्यक्ष राधा नाम की माँ थी, उसे पड़ा पेटी में घात करके बंद कर दिया, नदी में छोड़ दिया, पति लाए देख राम जी ने पुत्र दिया तेरे को वह गोदी में लाए पालन किया बड़ा बड़ा भी ढीला माँ बाप की आज्ञा पालन करता बड़ा श्रेष्ठ पुरुष हुआ। तो पीछे पता लगा तो मैं तो राधे ही हूँ पत्र महाभारत के जो पात्र हुए विचित्र विचित्र हुए तो शल्य ने कह दिया कि मैं सारथी बनूंगा और एक बात है मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा कि प्रशंसा मत कर तू क्या क्या कर अर्जुन को मार सकता है क्या मार सकता है तुम्हें ये मन घटाता रहता है तो बोलो मत ही करो कल मारा गया भगवान ने कहा गया दानी उठ गया तो कर्ण विशेष दानी था कवच और कुंडल थे उसके जन्म से कवच पहनने के लिए कुंडल पहनने के लिए कवच कुंडलों के शीत पर जन्म था पैदा किया वो शरीर जो बढ़ गया जो कवच बन जाता सामने जो देखता कवच पर कोई शस्त्र भेद नहीं करता उस शरीर के ऊपर। तो इंद्र है जो इंद्र का पुत्र है ना अर्जुन तो इंद्र ने जाकर मांगा वैसे ही ब्राह्मण बन करके चमड़ी उतार कर देती काट काट के चमड़ी चमड़ी उतार उतार कर देती खून देते हुए चमड़ी इतना देता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विचित्र प्रेम नारायण अपने अपने काम करने में धनुष बाण चला बाण होता है बाण जो शल्य ने कहा कि तुम्हारा बाण है जो अर्जुन के गले में नहीं जाएगा भगवान ने दिया जोर जो घोड़ों को बन ठीक उतनी से हो गया बाण बाण ले कि बाण तुम्हारा अभी नहीं जाएगा भगवान ने किसे कर दिया कि अर्जुन एक बार जाता है कर्ण एक दफे संधान करता है नहीं जाता ना सही मुकुट पर जा मुकुट जल गया बस हो गया अर्जुन बच गया ऐसी कथा है क्या सूर्य पिए थे नमस्कार निकलना है गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल हरे राम रे।